Ето докъде могат да доведат лакомството и безумието. Ние може да имаме тази сила, но тя ще ни погуби живота. Богатството е вътре в нас, а не вън от нас. То не седи в нашата физическа сила. Силата на човека не седи в неговите мускули, а в онова деликатно и нежно чувство, което може да развие всички други сили. И Бог е така направил света, че природата се подчинява на една най-слаба наглед сила – любовта. Тя е толкова нежна и деликатна, а всъщност всичко управлява. Когато любовта влезе в човек, тя го разглобява и преобразява. Вземете един мъж, който е бил много слуги и слугини. По едно време той умеква и всичко жертва, за да прави добро. Каква е тази сила, която завладява човек? Онзи принцип, за който казва Христос, който служи на любовта, той слугува мен. Това подразбира Христос. Този слуга ще има всичко, което аз имам. Хората търсят истината и Христос турва тази истина в живота, в онова синапово зърно. Ако турим тази малка подкваса, любовта, в сърцата си и в сърцата на ближните, на деятелите, на управляющите, тя ще преобрази целия свят. Незачитането на Христовото учение създаде в света сегашния катаклизъм. В той сблъскване и биене Господ е турил млякото в мътилката и хората се блъскат ту нагоре, ту надолу, докато излезе маслото на повърхността. Маслото ще бъде употребено за ядене, а другото ще остане мътеница. Едни ще станат масло, други мътеница. И маслото, и мътеницата Господ ще употреби за своите добри цели. Сега зависи кой от нас къде ще попадне. Обаче съдбата на всинца ни е решена или в маслото, или в мътеницата. Христос се обръща към юдеите и ги пита, кои искат да бъдат негови ученици. Някои от нас казват, аз съм верующ, вярвам в Христа. Уния, които само вярват в Христа, те са слушатели. Неговият въпрос обаче се отнася към онези, които искат да приложат неговия закон. Ако можете да се спрете и да размислите върху думите «слугувам на Христа», ако бихте се опитали цяла година да научите да слугувате на Христа, бихте научили великата тайна на тия думи, която не може да се каже тук. Тя е много проста, но трябва да имате светлина. Христос да ви даде тази светлина, условията, при които може да се развива тя. Само Той може да ви я даде. Аз мога да ви дам семенца, но условията, за да израстат те, може да даде само Христос. Той чувство на любов не зависи от нашите сили и желания. То зависи от този контакт, който бихме имали с Христа. Някои питат, къде е Христос и го очакват от небето. Христос е вече в света и последният го чува. Той идва по два начина. Той има две лица. Едното е благо. Мир вам. А другото навъсено, с огън, пушки и топове. Сега той вика, докарайте онези, които не послушаха моето учение, да изпитат горчевините на непослушанието. Не искат на мен да слугуват. Нека изпитат всички горчевини на своите дела. Всеки да пожене това, което е посял. Както не можем да простим един престъпник, който е избил сума невинни деца, а го наказваме. Христос се обръща и казва, ако някой слугува на мен, мен да последва. И вие казвате, лесно е да се последва. Можем да го последваме и да му кажем, учителю, но той може да ви отговори. Не защото искате учението ми, казвате това, а защото се нахранихте от хляба и рибата. Ще ви попита, на някой болен помогнахте ли? Излекувахте ли го? За да слугува човек на Господа, не трябва него да търси и не му да слугува, а на неговите по-малки братя. Хората искат от Бога да направи техните жена и деца да са здрави, да им даде пари, да имат положение. 2000 години ей той е слугуването на Господа. И сега той пита Европа върху той: вие толкова години какво направихте за мен? И ако се яви Христос, вие какво ще му кажете? Мислете, какво ще му кажете върху това, какво сте направили за него? Ние можем да бъдем спокойни при тези събития, които застрашават целия свят. За нас е важно да знаем в коя категория ще попаднем. Мнозина сте искали да видите Христа. Наближава денят, когато ще го видите. Някой отблизо, други отдалеч, някой само горе на облаците. И зато и казвам, моментите, които преживявате, са най-трудни за вас. Ако от сега нататък имате илюзията да постигнете той или онуй, много се лъжете. Аз ви давам съвет. Малкото време, което остава, да се научите да слугувате на Господа, за да не ви завари неприготвени. Да не мислите, че има още време. Няма никакво време. За цялото той поколение няма време. И деца, и възрастни, и свещеници, и управляващи, и царе, всички трябва да се научат да слугуват на Господа. Ако не, мътеница ще станат. Млякото е вече издоено от кравата. Какво разбирате, че искам да ви кажа? Че млякото е излязло из плътта и че Господ вече ще извади маслото из него. Тази крава виждаме в синца, издоената крава. Това сме ние. Ако Бог толкова хиляди години ни кани, как трябва да ни намери на земята, като се върне? Бащата, когато се върне и намери децата в къщи, че са се хванали за косите и се бият, какво ще помисли? Че майката не ги е възпитала добре. Всеки има против някого, по нещо. Хората все се съдят. Обикновени, граждани, учители, свещеници, либерали, консерватори, тесни и широки социалисти, между религия и учители и наука, навсякъде има разделение на възгледите. Но ние трябва да дойдем до убеждението да отхвърлим всичко онова, което трови нашия живот. И в този поне момент да се примирим, да станем тихи и спокойни, да очакваме със смирение великото събитие, което настъпва. До сега хората питаха, има ли друг свят или няма. Настава един момент, когато небето ще каже, има ли духове или няма. Има ли ангели или няма. До някоя година ще видите, има ли Господ или няма. Ще видите, може ли Господ да оправи света или не може. Ако някой не вярва, нека почака и ще провери. С аргументи няма да ви говоря сега. Умните ще разумеят това, което казвам. Който не ще, ще остане в бъдеще пак да се учи наново. Сега, въпросът за вас. Христос иска в синца вие да му слугувате. Онези, които искат да му бъдат ученици, да му слугуват в широк смисъл, да слугуват на страждущите, на хора, които са смутени, натъжени, да повдигнат техния дух. Има хора отчаяни и се питат, какво ще стане с нас? Да им покажете истинския път. Ще ви приведа един пример и с него ще заключа. Спира се един пътник в един от големите хотели на града, Нью-Йорк. Влиза в една стая, в която имало и друг един пасажир. Той имал навика да спи много дълбоко. През нощта хотелът се запалва. Става единият пасажир и отива при сънливия и му вика: ставай, че хотелът гори. Той му отговаря: махай се, остави ме да спя спокойно. Ставай, ти казвам, че хотелът гори, настоявал първият. Другият става, взема че го изтласква навън, затваря вратата и пак ляга да спи. Огънят обхваща хотела. Най-после виждат го на покрива, че вика за помощ, но няма кой да му помогне. И вам ви казвам, този хотел, в който живеете временно, гори. И ви съветвам, спасявайте се, защото после ще се качите на покрива и ще викате за помощ. Но не ще има кой да ви помогне. Когато ви казват, че хотелът гори, облечете се и излезте вън. Всичко това, което гори, ще се срути, всички тия неща, които са спъвали човешкия прогрес, ще бъдат съборени. И тогава върху развалините Господ ще съгради нещо добро. Да не мислите, че животът ще се свърши. Идва епоха, повеличава, отколкото е имало досега, и ние можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, не трябва да се боим, ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват. И няма защо да се стараем да ги предотвратим, па и никак не можем ги предотврати. Те ще минат и ще принесат своето добро. Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос. За някой е дошъл. За някой ще дойде тепърва. Да ни каже думите: който слугува на мен, мен да последва. Да го последваме. Ще го последвате или не? В това последване ще намерите идеала на индивида, на дома, на обществото, на народа и на цялото човечество. То е смисълът на човешкия живот тук, на земята. Беседа от учителя, държана на 9 август 1914 г. София.